الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور والذي جعلكم خلائف في الأرض ومن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، بے شک وہ خوب جانتا ہے سینوں کے راز، وہی ذات ہے جس نے بنایا ہے تم کو خلیفہ زمین میں، پر جس نے کفر اختیار کیا پر اس کے اوپر اس کے کفر کا وبال پڑے گا، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے پاس مگر ناراضگی، اور نہیں زیادہ کرتا کفر کرنے والوں کے لیے ان کا کفر مگر نقصان۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ بتلاؤ تمہارے وہ شریک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، مجھے دکھلاؤ کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں، یا ان کے لیے کوئی شراکت ہے آسمانوں میں، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے پس وہ کھلی دلیل پر ہیں اس سے، نہیں بلکہ نہیں وعدہ کرتے ظالم لوگ بعض بعض کے ساتھ مگر فریب کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ روکتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اس بات سے کہ وہ ٹل جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو نہیں روکتا ان دونوں کو کوئی بھی اس کے سوا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے اور بہت بخشش کرنے والا۔ میری آیتوں میں انذار کیا گیا ہے اور قرآن کا وارث تین قسم کے آدمیوں کو فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ہیں، بعض تو اپنی جان پر زیادتی کرنے والے ہیں یعنی گناہوں کا اور قبائل کا ارتکاب کرتے ہیں، بعض میانہ روی چال چلتے ہیں، اور بعض بھلائیوں کے ساتھ سبقت کرنے والے ہیں، اور یہ تمام کے تمام قرآن کے حاملین سب آل اسلام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کرنے والے ہیں ان کا انجام بیان فرمایا اور اس راحت کا نمونہ ذکر کیا جو ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں حاصل ہونے والی ہے، اور کفر کرنے والوں کا انجام بھی اور اس سختی کا ذکر کیا اور ان کے چیخنے اور چلانے کا اس جہنم کے اندر بیان کیا کہ جو ان کے سامنے اور ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اب چیختے چلاتے ہو، دنیا میں میں نے تم کو اتنا موقع دیا، اتنی عمر دی اور اتنی فرصت میں نے دی کہ جس میں جو نصیحت پکڑنا چاہتا نصیحت پکڑ سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈر سنانے والے بھی آئے، یہ ڈر سنانے والے اللہ کے نبی بھی تھے، سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بن کر آئے، اور پھر یہ دلائل قدرت جتنے بھی ہیں اور دلائل توحید یہ تمام یہ ڈرانے والے ہیں اور انسان کی زندگی کی تغیرات جو ہیں یہ خود نذیر ہیں اور انسان کا بڑھاپا اور بالوں کی سفیدی یہ بھی نذیر ہے ڈراتا ہے ڈرانے والی بات ہے کہ زندگی کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے کچھ حاصل کرنا ہے تو حاصل کر لو تو اتنی زندگی بھی تم کو دی موقع فرصت دی نذیر تمہارے پاس آئے اندرونی بیرونی تم نے تسلیم نہ کیا تو اب چیخنے چلانے سے کیا فائدہ چکھو اس اپنے عقیدے اور عمل کا بدلہ یعنی اب کوئی مددگار نہیں ہوگا ظالموں کے لیے آخر میں بھی اللہ تعالی نے یہ جزائے عمل اور توحید کا ہی ذکر فرمایا ہے کیونکہ یہ مکی صورتوں میں یہی تمام بنیادی عقائد کی تفصیلات ہیں تو یہ تمام مکی صورتیں جو احزاب کے بعد یہ بڑی دور تک 13 صورتیں یہ تمام کی تمام انہی بنیادی عقائد پر مشتمل ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی قرآن کریم کی صداقت و حقانیت توحید قیامت کا ذکر رسالت کا بیان اور توحید کے دلائل قرآن کریم کو ماننے والے اور انکار کرنے والے شکر گزار اور ناشکر گزار دونوں قسم کے آدمی کا ذکر فرمایا ہے اور یہ توحید کے دلائل ہی اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں اور اللہ تعالی کی صفت ان اللہ عالم غیب السماوات والارض بے شک اللہ تعالی ہی آسمان اور زمین کے مخفی باتیں مخفی بھید اور راز جاننے والا ہے اور وہ سینوں کے چھپے ہوئے حالات نیتیں ارادے استعدادیں پوشیدہ جو انسانوں کے قلوب میں ہوتی ہیں وہ سب جانتا ہے اس لیے یہ جو اس کا فرمانا ہے کہ اب چکھو یعنی ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا کیونکہ وہ تمام دلوں کے رازوں کو جانتا ہے وہاں کا چلانا کچھ مفید نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دوسری جگہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نکال دے اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل ہم کو نکال دے یہاں سے ہم نیک عمل کریں گے اس کے سوا جو ہم کرتے تھے اب نیک عمل کریں گے اللہ کا فرمان ہے ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لکاذبون اگر بالفرض ہم ان کو لوٹا بھی دیں انہوں نے پلٹ کر وہی کام کرنے اللہ تعالیٰ ان کی استعداد اور صلاحیتوں کو جانتا ہے پوری طریقے سے یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور ان کے عزائم کیا ہیں اور ارادے کیا ہیں اور مخفی باتیں جو سینوں میں اور دل میں پوشیدہ ہیں وہ کیا ہیں یہ جھوٹے ہیلے بہانے کرتے ہیں تو وہاں بھی یہی ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ علیم کل ہے اور تمام مخفی باتوں کو جاننے والا ہے اس لیے ہر ایک انسان کے ساتھ اسی عمل اور اس کے مطابق سلوک اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیونکہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں کوئی ادنا سے ادنا شرارت اور مخفی مکاری فریب کاری اور مخفی سے مخفی نیت اور ارادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے وہ علیم کل ہے یہ الوہیت کی صفات میں علیم کل ہونا بھی ہے واجب الوجود ہے خالق ہے علیم کل ہے قادر مطلق ہے یہ تمام اس کی صفات مختصہ ہیں تو وہ تمام مخفی چیزوں کو جو انسانوں کی اور مخلوق کی نگاہ سے اور ان کے علم سے پوشیدہ ہیں اللہ جانتا ہے کیونکہ اس کی صفت عالم الغیب وہ شہادت بھی ہے شہادت کا معنی عالم محسوسات جو مخلوق کے سامنے ہو فرشتوں کے سامنے انسانوں کے سامنے یا اور مخلوق کے سامنے اور جو غیب ہے وہ ان سے مخفی خدا سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے جیسا پہلی سورت میں گزر چکا ہے کہ ما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ تیرے پروردگار سے تو ایک ذرے کے برابر چیز بھی کوئی پوشیدہ نہیں ہے. یہ غیب اور شہادت یہ اضافی چیز ہے, یعنی مخلوقات کی نسبت سے, مخلوق کی نسبت سے بعض چیزیں غیب ہیں اور بعض چیزیں وہ شہادت ہیں. وہ تمام کو اللہ تعالی جانتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس کا علم ہر ذرے ذرے پر محیط ہے اور اس صفت میں اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے. تو وہ تمام ان نافرمانوں کے عزائم اور قلب کی کیفیتوں کو جانتا ہے. تو هو الذی جعلکم خلائف فی الارض, یہ اللہ کا انعام ہے کہ یاد دلایا گیا اور اس پر شکر گزاری کا مطالبہ کیا گیا ہے, لیکن لوگ ناشکر گزاری کرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے هو الذی, وہ اللہ تعالی وہی ہے جس نے تم کو بنایا ہے زمین کے اندر خلیفہ. یہ خلائف, خلائف فی الارض, زمین کے اندر خلیفہ, قائم مقام. یہ قائم مقام کی بات یہ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے, جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خلافت ارضی کے لیے زمین پر اتارا, اور فرشتوں کے سامنے بھی اللہ نے آدم کی تخلیق سے پہلے ہی ذکر فرمایا کہ میں انی جائل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں ایک نائب پیدا کرنے والا. تو خلیفے سے مراد یہ ہے کہ قائم مقام اور نیابت کرنے والا, اور خلیفے سے معنی یہ بھی ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ یہ پہلوں کے خلیفہ ہیں. یہ عام معنی, اگلے جو ہیں وہ آپ زمین پر نہیں ہیں, ان کی جگہ آج ہم خلیفہ ہیں, ہم سب لوگ پہلوں کے جانشین ہیں, ان کے قائم مقام ہیں. پہلے ملوک کی جگہ آج موجودہ زمانے کے ملوک ہو گئے, عمرہ کی جگہ موجودہ زمانے کے عمرہ, پہلے زمانے کے علماء کی جگہ آج کے علماء, عوام کی جگہ آج کے عوام, کاشتکار و ذمہ داروں کی جگہ آج کے کاشتکار و ذمہ دار ہیں, پہلے نہیں ہیں. یہ عام معنی ہے, بعض تمہارے بعض کے جانشین ہیں, اگلے چلے جاتے ہیں اور دوسرے جانشین ہوتے ہیں. اور مفسرین کرام اس طرح بھی فرماتے ہیں کہ جعلکم خلائف خلائف الارض سے امت محمدیہ کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں, ہم نے تم کو اب پہلوں کی جگہ پر خلیفہ بنایا, اب زمین کا حصہ تمہارے سپرد کیا گیا ہے پہلے لوگوں کی بجائے. اب تمہارا فرض ہے کہ خدا کی اطاعت کرو اور خدا کے احکام کو اس کی زمین میں جاری اور ساری کرو. اور اللہ نے جیسا کہ خلافت والوں کا کے فرائض مقرر کیے ہیں کہ عدل و انصاف سے کام لو, اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاؤ, ان کو جہالت سے نکالو, مظلومیت سے نکالو باہر, مظلوموں کی دستگیری کرو, ظالموں کو ظلم سے روکو, اور شر اور فساد زمین میں نہ پھیلاؤ, اصلاح کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, زمین میں فساد مت مچاؤ. یہ ساری امت کو خطاب ہو رہا ہے پہلوں کے بجائے, اب تمہارا دور اور تمہارا زمانہ ہے. اور دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ تم کو خلیفہ بنا کر پھر تم آزمائش کرے گا, تمہارے حالات کو نکالے گا باہر. حدیث میں بھی ہے فَيَنْزُرَكَ فَتَعْمَلُونَ, خدا تعالی ظاہر کر دے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو. لیکن اکثر و بیشتر یہی دیکھا گیا ہے کہ لوگ ناشکر گزاری ہی کرتے ہیں. اگر ریاست اور حکومت مل گیا ہے اس میں بھی ناشکر گزاری, اگر مال و دولت مل گیا ہے, زمین و مکان حاصل ہوئی ہے یا کوئی اور بات حاصل ہوئی ہے, اکثر و بیشتر لوگ ناشکر گزاری ہی کرتے ہیں, کفران نعمت کی کرتے ہیں, خدا کی نعمت کی قدر دانی نہیں کرتے اور فرائض نہیں ادا کرتے جو اللہ نے فرائض انسانوں کے ذمہ لازم قرار دیے ہیں, اس کو ادا نہیں کرتے. چنانچہ زمین کی اکثر و بیشتر آبادی تو کفر شرک میں مبتلا ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار حصے آبادی کفر اور شرک کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. پانچواں حصہ بمشکل آبادی کا ایسا ہوگا کہ جو کچھ دین یا ایمان سے بہت تھوڑا قلیل تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی. تو اللہ نے فرمایا بجائے شکر گزاری کرنے کے لوگ ناشکر گزاری کرتے ہیں. تمہارا فرض تھا کہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے. یہ نیابت بھی اللہ کا انعام ہے جو تمہیں ادا کیا گیا ہے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن اکثر لوگ ناشکر گزاری کرتے ہیں. فمن کفرا, جس نے کفر کیا, یہ یہاں کفران نعمت والا معنی ہی کرتے ہیں مفسرین کرام, جس نے ناشکر گزاری کی تو اس کے ناشکر گزاری کا وبال اس کے اوپر ہی پڑے گا. اللہ کا کیا بگاڑیں گے, خود ناشکر گزاری کا وبال انسان کے اوپر پڑتا. بجائے اس کے کہ اللہ کی آیتوں میں اور دلائل میں غور و فکر کرتے, خدا کی صفت کو سمجھتے, اللہ کی توحید کو مانتے, خدا کی نعمت کی قدر دانی کرتے, عدل و انصاف سے کام لیتے اور زمین میں اصلاح کرتے, یہ وہ کام نہ کیے, نہ قدر دانی کی, نہ شکر گزاری کی. اس نہ شکر گزاری کا انجام خود انسان کے حق میں برا ہوگا, اس کا وبال اسی پر پڑے گا. کیونکہ اللہ کا عام قانون ہے لا ما کسبت علیہا ما اکتسبت, انسان کے لیے وہی کچھ کارآمد ہے جو اس نے اپنے لیے کمایا ہے نہیں, اور اس کے اوپر ہی پڑے گا جو اس نے برائی کمائی ہے. ہر انسان کل امرئن بما کسب رہین, ہر انسان پھنسا ہوا اپنی کمائی کے اندر. قیامت کو اس کو قدم نہیں اٹھنے دیا جائے گا جب تک کہ ایک ایک بات پر محاسبہ نہیں ہو جائے گا, آگے چلنے کی اجازت نہیں ہوگی, چل نہیں سکے گا آگے. تو فرمایا کہ جس نے ناشکر گزاری کی اسی اس پر ہے اس کی ناشکر گزاری کا وبال. اور یہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کا کفر ان کے رب کے پاس مقت خدا کی ناراضگی اور بیزاری کو زیادہ کرتا. جتنا کفر کرتے ہیں, جتنی ناشکر گزاری کرتے ہیں, اتنی بیزاری خدا تعالی کی طرف سے زیادہ ہوتی جاتی. ناراضگی اور بیزاری خدا تعالی کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے. یہ کافروں کا کفر اس بات, اور کافروں کا کفر نقصان کو ہی زیادہ, خسارہ, ہر طرح نقصان ہی نقصان ہے. اس لیے کہ دنیا کی زندگی اور اس کا سامان یہ تو قلیل ہے, بہت جلد ختم ہو جائے گا. اور آگے کفران نعمت کا یا کفران عقیدے کا وہ سخت وبال کا باعث بنے گا, تو نقصان کا یہ اضافہ ہے. جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا لا یزید الظالمین الا خسارہ, قرآن کریم ایمان والوں کے لیے رحمت کا اضافہ کرتا ہے لیکن ظالموں کے حق میں نقصان کو اضافہ کرتا ہے, نقصان بڑھتا ہے. کیونکہ وہ مزید انکار کرتے ہیں, اس کی نافرمانی کرتے ہیں, تو ان کے حق میں خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے, نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. دنیا کی حیات بھی نہیں سمجھتی, درست نہیں ہوتی, آگے برزخ اور آخرت بھی خراب ہوگی. تو کافروں کے لیے کفر ان کا خسارے کا ہی باعث ہے, خسارہ نقصان کو کہا جاتا ہے. یہ اللہ نے تنبیہ فرمائی, اور بجائے اس کے کہ خدا کی نعمت کی قدردانی کی جاتی, اللہ کی وحدانیت کو مانا جاتا اور نیکی کا راہ اختیار کرتے, کفران نعمت اور ناشکر گزاری اور ناقدردانی اختیار کی, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. پھر مزید اللہ تعالی نے شرک کرنے والوں کی تردید فرمائی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے, ارے تم بتلاؤ تمہارے وہ شریک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. یہ عقلی دلائل ہیں, یہ انسان عقل کے ساتھ غور کر سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. فرمایا ان سے ذرا پوچھو کہ مجھے بتلا جن کو تم پکارتے ہو. شاستی کے مشرق اپنی حاجتوں میں اور اپنے ضرورتوں میں اللہ کے سوا دوسروں کو بھی پکارتے ہیں, اور ان کی نظر و نیاز بھی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہماری بات کو پورا کرا دیں گے ہمارے لیے، یا خود ان کو خدا نے اختیار دیا ہے، الوہیت کی چادر ان پر ڈالی ہے کہ چھوٹے موٹے کام یہ کر دیتے ہیں، بڑے بڑے کام نہیں کرتے لیکن چھوٹے موٹے کام ان کے سپرد کر دیے گئے ہیں، ان کو اختیار دے دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کی تردید فرمائی، اللہ نے کسی کو ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں دیا. تدبیر تمام کے تمام معاملات کی خدا تعالیٰ کرتا. یدبر من السماء الى الارض، جیسا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں اور علیم کل خدا کے سوا کوئی نہیں، ایسا مدبر بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. وہ تمام چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تمام کاموں کی تدبیر خود کرتا، کسی کے سپرد نہیں کیا. نجومی تو ستاروں کے بارے میں تصور رکھتے ہیں کہ ستاروں کو کے اندر یہ اختیار ہے اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور وہ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں یا پوری کرا دیتے ہیں. عیسائی جو ہیں وہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ الوہیت کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں اور خدا نے ان کو اختیار دے رکھا. دوسرے مشرق اپنے دیوی اور دیوتاؤں کے بارے میں یہ اس قسم کے تصورات رکھتے ہیں. قبر پرست لوگ اصحاب قبور کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں، لہذا ان کی قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تعظیمیں کرتے ہیں کہ یہ ہماری مرادیں پوری کرا دیتے ہیں خدا سے، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے. کوئی مراد کسی پوری نہیں کرتا، سارے عاجز ہیں اور سارے اللہ کے بندے ہیں اور کسی کے اندر الوہیت والی کوئی بات نہیں ہے، اختیار والی بات نہیں ہے. وہ تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اختیار ہر قسم کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ملکیت اور خالقیت سب اللہ کی ہے. کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ لوگوں کی حاجت برداری کریں. یہ سب شرک اور کفر کرنے والے لوگ جھوٹ کہتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے آپ ان سے فرما دیں کہ بتلاؤ تمہارے وہ جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں طرح طرح مختلف ضرورتوں کے لیے اور مختلف حاجتوں کے لیے، جو طرح طرح کے معبودان تم نے بنا رکھے ہیں، مجھے بتلاؤ جن کو تم پکارتے ہو اور اس خیال سے کہ یہ بھی ہماری بات کو پورا کر دیتے ہیں یا کرا دیتے ہیں. تو فرمایا ارونی، مجھے بتلاؤ کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے زمین میں، تم جن کو پکارتے ہو ان میں سے کون ہے جس نے پیدا کیا اور زمین میں سے کسی چیز کو، کوئی پتھر پیدا کیے ہیں، درخت، نباتات، جانور، حیوانات، کوئی اناج اگایا ہے انہوں نے، کیا کیا زمین میں، کیا چیز پیدا کی ہے. رویدگی کا تو سارا معاملہ خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، بارش بھی وہی برساتا ہے، ہوائیں بھی وہی چلاتا ہے. ثم شققنا الارض شقاً، زمین کو فرمایا ہم ہی پھاڑتے ہیں اپنی قدرت تامہ سے اور اس میں سے پودوں کو نکالتے ہیں بھائی. پھر کوئی اناج ہوتا ہے، کوئی پھول ہوتے ہیں، کوئی پھل ہوتے ہیں، کوئی درخت ہوتے ہیں، کوئی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، کوئی چارہ ہوتا ہے تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. تو بتلاؤ جن کو تم پکارتے ہو ان میں سے کیا کیا ہے کسی نے، کوئی زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے کسی نے. ظاہر ہے کہ پیدا کرنے کے سلسلے میں کوئی مشرق اور کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں کوئی اور بھی ہے جس نے کوئی پودا ہی پیدا کیا ہو، کوئی پھل ہی پیدا کیا ہو، کوئی اناج کا ہی حصہ کوئی یا کوئی دانہ ہی پیدا کیا ہو، اس کا کوئی بھی اقرار نہیں کرے گا. یہاں سب ہی کہیں گے نہیں اللہ ہی نے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا بتلاؤ زمین میں کیا چیز پیدا کی. اچھا زمین میں نہیں تو آسمان میں بتلاؤ ان معبودان میں سے جن کی تم پرستش کرتے ہو یا پکارتے ہو اپنی حاجتوں میں، کوئی آسمان میں ان کی شراکت ہے، کوئی آسمان کا طبقہ ان میں سے کسی نے بنایا ہو، یا آسمانی کرے جو ہیں وہ کسی نے بنایا، سورج، چاند، زہرہ، مریخ، عطارد وغیرہ، ان ستاروں میں سے، سیاروں میں سے، یہ کروڑ ہارب ہار ستارے ہیں، نظام ہے یہ عالم بالا کا، فلکیات استرانومی کا یہ نظام جو چل رہا ہے، کہ اس میں کسی کی شراکت ہو بتلاؤ، کسی کا کوئی ساج ہے، کوئی چیز کسی نے پیدا کیا یا کوئی اختیار رکھتا ہے، یا پھر ہم نے ان کو کوئی کتاب دیا ہے کہ وہ کھلی دلیل پر ہیں. بتلاؤ کوئی، اگر عقلی طور پر یہ نہیں بتلاتے تو تم جو یہ جو شرک یا نافرمانی کرتے ہو، کفر کرتے ہو، اس پر کوئی تمہارے پاس کتاب موجود ہے؟ اس میں تمہاری یہ شرکیہ رسومات جو ہیں اس کے اندر جائز قرار دی گئی ہو، کوئی کتاب ہے؟ ہم لکم کتاب فی حتد رسوم، دوسری جگہ فرمایا تم پڑھتے پڑھاتے ہو، یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا کہ ہاں جی ان معبودوں کو پکارنا چاہیے، ان سے حاجتیں مانگنی چاہیے، ان کو کوئی اختیار ہے؟ کہیں لکھا ہو بتلاؤ. حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ بعض بعض کے ساتھ صرف فریب ہی کرتے ہیں، نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے، بس یہ ایک دوسرے کو جھوٹی باتیں کہتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے اللہ کے پاس، ہاؤ لائے شفہاؤ نہ عند اللہ مانا بزم اللہ علیہ یقربونا اللہ ذوالفامین، کی عبادت یا ان کی نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں کہ یہ خدا کا قرب دلا دیں گے ہم. فرمایا محض جھوٹی باتیں اور محض فریب، سوائے فریب اور دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں، نہ کوئی شفیع غالب ہے اور نہ کوئی اللہ تعالی کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش کرے گا، نہ کافروں کے حق میں سفارش ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے کوئی اس قسم کے ایجنٹ بنائے ہوئے ہیں کہ یہ لوگوں کی کام کرتے ہیں. یہ سب دھوکہ اور فریب ہے، جھوٹ ہے، نہ اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے، تدبیر ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، تصرف سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، قدرت تامہ کا مالک وہی ہے اور ہر ذرے ذرے کو جاننے والا وہی ہے، خالق وہی ہے، لہذا اس کے سوا معبود بھی کوئی نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت کرنی، کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا شرک ہے، پرلے درجے کی نادانی ہے اور بے وقوفی کی بات ہے. باقی تو ساری مخلوق ہے، مخلوق ہونے میں سارے برابر ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جنات بھی، انسان بھی، ملائکہ بھی، ان کے اندر کہاں الوہیت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کو پوچھے گا کہ تم نے ان میرے بندوں کو شرک والی بات کا کہا تھا، فرشتے تو صاف جواب دے دیں گے، کہیں گے سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نے تو تیرے سوائے کسی کو کارساز نہیں مانا، تو ہم کیسے اپنے بارے میں کہہ سکتے تھے کہ تم ہمیں حاجت روا مانو. نبی بھی صاف انکار کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، میں نے تو وہی بات کہی ہے پروردگار کہ جو تو نے مجھ سے فرمائی تھی، اور میں نے تو یہی کہا علی عبد اللہ ربی و رب، اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، ہر چیز کا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی تعظیم بجا لاؤ، اسی کو اپنی حاجتوں میں پکارو، کسی اور کو نہ پکارو. میں نے تو یہی بات کہی ہے، میں اپنے بارے میں یا اپنی والدہ کے بارے میں کیسے ایسی بات کہہ سکتا تھا جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا. تو فرمایا کہ ظالم لوگ بعض بعض کے ساتھ بعض دھوکے اور فریب کی بات کرتے ہیں. اللہ کی قدرت تامہ کا بھی ایک تھوڑا سا اشارہ کیا گیا. دیکھو یہ ارض و سما کا جو نظام ہے، فرمایا بے شک اللہ تعالی کی ذات وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھام رہا ہے کہ ٹل نہ جائیں اپنی جگہ سے، اور اگر فرض کرو یہ ٹل جائیں تو خدا کے سوا کوئی ان کو تھامنے والا نہیں. یہ زمین جو ہے یہ ہوا کے اندر اور فضا کے اندر اللہ نے معلق کی ہوئی، اور تمام کرے، سورج، چاند، سیارے، یہ فضا کے اندر معلق ہیں، اور ہر ایک کا مدار رکھا ہوا، اگلی سورج میں آتا ہے کل فی فلک یسبح، کسی کا مدار جو ہے وہ لمبا ہے، کوئی ہزاروں سال میں اپنے مدار کے گرد چکر چلاتا ہے، کوئی 20 سال میں، کوئی 24 گھنٹے میں چکر پورا کرتا ہے، کوئی مہینے میں اپنے مدار کا چکر پورا کرتا ہے کم و بیش، اور اپنے اپنے ڈیوٹی اور اپنے اپنے کام پر جس پر اللہ نے مقرر کیا وہ لگے ہوئے. ایسے ہی یہ زمین بھی، یہ بھی ایک کرہ ہے، عالم بالا کے کرے سے بڑے بڑے ہیں، سورج کو زمین سے کوئی نسبت نہیں ہے، جیسا ایک کو 13 لاکھ سے نسبت ہوتی ہے، سورج ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، لیکن بہت دور ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نظر آتا ہے زمین سے. یہ سورج 10 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. سب سے نزدیک قرہ زمین سے یہ چاند ہے، یہ 2.5 لاکھ میل ہم سے دور ہے. یہ زمین سے چاند چھوٹا ہے، زمین سے سورج بہت بڑا. اور یہ جو شیرا ستارہ کا ذکر قرآن میں آتا ہے، انہو رب شیرا، شیرا ستارے کی بھی پوجا کرنے والے دنیا میں لوگ موجود ہیں. فرمایا شیرا کا پروردگار بھی وہی ہے. اسٹرانومی والے بتلاتے ہیں کہ شیرا ستارہ جو ہے وہ سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے، 1 اور 20,000 کی نسبت پائی جاتی ہے. شیرا ستارہ اتنا بڑا ہے سورج سے بھی، لیکن بہت دور ہے تو بہت چھوٹا سا کہیں نظر آتا ہے، یا خوردبین میں دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے. تو اس کرے کو ہی آپ دیکھ لیں، آسمان کے طبقات بھی ہیں وہ اور بلند ہیں، بالا ہیں، اور یہ درمیان میں کرے ہیں، اور ہر ایک کا وزن ہے، ثقل ہے، اور اس نظام میں ایک ذرہ بھر بھی فرق نہیں آتا. جب تک خدا تعالی نے ہمارا یہ نظام، نظام شمسی کہلاتا، یہ سورج کے ارد گرد سولر سسٹم ہے، یہ اس کے ارد گرد یہ تمام نظام چل رہا، ایک دن یہ سولر سسٹم ختم ہو جائے گا اور دوسرا نظام عالم بالا کا نظام قائم ہوگا، یہ تمام درم برم ہو جائے گا، کوئی چیز اپنی جگہ نہیں رہے گی، کوئی چیز سالم نہیں رہے گی، زمین کا ذرہ ذرہ بکھر جائے گا اور ان قرات کا ذرہ ذرہ بکھر جائے گا، اور نئی زمین اور نئی آسمان قائم ہوگا، وہ نظام ہی بدل جائے گا. فرمایا اس زمین کو کون تھام رہا، اور اس آسمان کو اور آسمانی کروں کو کون تھام رہا اگر یہ ٹل جائیں. یہی خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے، اتنا لمبا چوڑا نظام اور اتنا بڑا وسیع نظام اور اتنے بڑے بڑے کرے اپنے اپنے رفتار اور مدار میں جا رہے ہیں، کوئی ٹکراتا نہیں کسی سے، کوئی خلل نہیں واقع ہوتا. کبھی کوئی تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ تغیر پیدا کرتا ہے تو دنیا گھبرا اٹھتی ہے کہ دمدار ستارے نظر آتے ہیں کہیں. سرانومی والے بتلاتے ہیں یہ دم جو ہوتی ہے اصل میں برف ہوتی ہے، پگھلتی ہے، وہ بہت منجمد ہیں وہ ستارے، ان کا مادہ سورج کے قریب جب وہ آتا ہے اپنی رفتار میں تو برف پگھلنے لگتی ہے، تو پیچھے اس کا بڑا لمبا دم نظر آتا ہے، لاکھوں میل لمبا، تھوڑا بھی نہیں. یہ ہائیڈروجن ہوتی ہے اور یہ مطلب ہے برف ہوتی ہے، وہ سورج کی گرد رفتار میں جب اپنے مسافت میں کچھ قریب ہوتا ہے تو وہ پگھلنے لگتی ہے اور دم نظر آتے ہیں اس کے. اللہ نے وہ بھی ایک حیرت انگیز نظام رکھا ہوا یہ ستاروں اور سیاروں کا، اور زمین کا، زمین بھی فضا میں معلق ہے اور اپنی رفتار میں حرکت بھی کر رہی ہے، سورج بھی حرکت کر رہا ہے، چاند بھی، لیکن ہم محسوس نہیں کرتے. نظام اتنا سائنٹیفک ہے، اتنا کمال درجے کا ہے کہ یہ جب تک خدا تعالیٰ کو یہ نظام رکھنا منظور ہے خلل نہیں آئے گا. لیکن آگے آ گیا شمس کو ویرت زلزلت الارض زلزالہ، زمین کو پکڑ کر ہلا دیا جائے گا اور ہر ہر ذرے کو بکھیر دیا جائے گا. پہاڑ جو ہے وہ دھنی روئی کی طرح اس کے ذرات منتشر نظر آئیں گے، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور نظام کو درم برم کر دیا جائے گا جبکہ وہ دوسرا نظام قائم ہونے کا وقت آئے گا. فرمایا اگر یہ ٹل جائیں یہ زمین و آسمان کے کرے تو کون ہے ان کو تھامنے والا اللہ کے سوا. فرمایا بے شک وہ خدا تعالی بڑا ہی بردبار ہے، مہلت دیتا ہے اور نافرمانوں کی نافرمانی پر جلدی گرفت نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، کرتے رہو، ایک وقت آئے گا گرفت میں آ جاؤ. اور غفور بھی بڑا ہے، اگر وہ اس کی بخشش نہ ہوتی تو دنیا ساری ایک دم ویران ہو کر رہ جاتی، کیونکہ نافرمانی بہت کر رہے ہیں لوگ، کفر شرک بہت کر رہے ہیں، بغاوتیں شرارتیں ظلم و تعدی بے انتہا تک پہنچی ہوئی ہے. تو اگر خدا کی یہ رحمت نہ ہوتی یہ سب ویران ہے. خدا غفور بھی ہے, اسی کی رحمت کا یہ نتیجہ ہے کہ نظام چل رہا. اپنے وقت پر اللہ تعالی عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورا کر کے دکھا دے گا.